coś ci da za darmo. Ja powiem sorry, ale widzę to czarno. Aha, chyba już czas coś samemu ogarnąć, bo jak nie teraz, to kiedy? No właśnie. A, jeśli myślisz, że ktoś tu coś ci da za darmo, ja powiem sorry, ale widzę to czarno. Aha, chyba już czas coś samemu ogarnąć, bo jak nie teraz, to kiedy? Pomyśl o tym raz. Elo bratko, jak nie teraz, to kiedy? Chociaż żeby mieć na codzienne potrzeby, być lekko w przód, coś na plus, mieć na tą kawę, sługi czy ten jebany ZUS. Niektórzy zapomnieli, jak zaczynali sami. Dziś nie obchodzi ich, że masz egzamin, że ciężko z pracą, że brak ci stażu. Coś się stanie? Zdechniesz sam na korytarzu. Mam koleżkę, co dzień stoi przy sklepie. Kurwa, nie mogę już patrzeć, jak go telepie. Pamiętam, kiedyś stało wiele lepiej, a dziś? Dziś już chyba gorzej być nie może. Nikt nie pomoże, jak sam sobie nie pomożesz. I co? Pójdziesz w te kartony na dworzec? Będziesz tam leżał jak te wszystkie zgredy? Pomyśl brat, bo jak nie teraz, to kiedy? Może to czas odnaleźć spokój we własnym lokum. Nie mówię, że 100 metrów w nowym bloku, ale nie można żyć do końca na kredyt. Pomyśl brat, bo jak nie teraz, to kiedy? Jeśli myślisz, że ktoś tu coś ci da za darmo, ja powiem sorry, ale widzę to czarno. Aha, chyba już czas coś samemu ogarnąć, bo jak nie teraz, to kiedy? No właśnie. Jeśli myślisz, że ktoś tu coś ci da za darmo, ja powiem sorry, ale widzę to czarno. Aha, chyba już czas coś samemu ogarnąć, bo jak nie teraz, to kiedy? Proste, zobacz, jak trudno ci zarobić na chleba bochę. W tym kraju od dawna nie ma nic za darmoche. Niektórym wytłumaczyć to, jak rzucać o ścianę grochem. Ja sam staram się wyjść ponad stan. Chcę mieć życia radochę, ale pojąć nie mogę mechanizmów, które tarasują ludziom drogę. Zamiast iść na rękę tym, co kształcą się w swoim fachu, na rynku pracy brak śladów, wolnych etatów. Zrozum Polaków, oni nie chcą żyć w strachu. Wyjadą za zarobkiem, co najmniej na zachód. A jak zenit osiągnie skala ciśnienia, to zapewne na długie lata za ocean. Tam mogą się dorobić, ale pewności nie ma. Wróćmy jednak na Włości, gdzie ojczysta ziemia. Jak ma znajomości, nie utopisz się w problemach. Wyrobione chody nie wychodzą z mody. I tak na przemian zarobieni na ulicach mijają bogich. Ci drudzy gdzieś tam żyją z tej marnej zapomogi. Jeśli więc chcesz pokonać wysokie progi, jak nie teraz, to kiedy? Stawaj na równe nogi, brat. Pewne wymogi wypadałoby spełnić w ramach tego, by w końcu się usamodzielnić, mieć swoją stałą, dobrze płatną fuchę. Trzymać się tego, iść czasu duchem. A już w ogóle najlepiej prywatny biznes. Inwestycje, co daje przyszłościową wizję. Samo jednak do ciebie to nie przyjdzie. Szczęściu trzeba pomóc, wyjść naprzeciw, a wtedy wyjdzie. Jeśli myślisz, że ktoś tu coś ci da za darmo, ja powiem sorry, ale widzę to czarno. Aha, chyba już czas coś samemu ogarnąć, bo jak nie teraz, to kiedy? No właśnie. Jeśli myślisz, że ktoś tu coś ci da za darmo, ja powiem sorry, ale widzę to czarno. Aha, chyba już czas coś samemu ogarnąć, bo jak nie teraz, to kiedy? Pomyśl o tym raz.